za złotówkę. A to kurczak. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 16. Serwis informacyjny w Trójce przedstawi Artur Ewertowski. Rząd odpowiada na zarzuty byłego premiera Donalda Tuska o rosnących cenach w sklepach. Unia i NATO zacieśniają współpracę z Norwegią. Z premierem tego kraju rozmawiali przywódcy tych organizacji międzynarodowych. Jeszcze tylko przez tydzień można zgłaszać pracę do konkursu Polskie Serce Pękło, Katyń 1940. Rzecznik rządu opublikował w mediach społecznościowych wideo, które jest odpowiedzią na nagranie lidera Platformy Obywatelskiej dotyczące cen w sklepach. Sporo pan ostatnio operuje liczbami, ale tylko tymi, które są panu na rękę. Proszę usiąść i posłuchać faktów, zwrócił się Piotr Miller do Donalda Tuska. Zestawił on ceny z 2015 i 2023 roku. Pensja minimalna na rękę w 2015 roku wynosiła 1286 zł. Teraz to 2709 zł. Minimalna emerytura na rękę w 2015 roku to było 757 zł. Teraz 1445 zł, a razem z 13 i 14 emeryturą to 1635 zł. Idąc dalej, minimalna stawka godzinowa. Gdy był pan premierem, w ogóle jej nie było, a ludzie pracowali po 4 lub 5 zł za godzinę. Teraz minimalna stawka godzinowa to 22,80. Rzecznik rządu odniósł się też do podatków. Gdy był pan premierem, były niezwykle wysokie, 18% PIT. Obniżyliśmy podatek dochodowy do 12%, wskazał. Unia Europejska zacieśnia współpracę z Norwegią w sprawie zwiększania dostaw gazu, a z NATO w sprawie ochrony infrastruktury krytycznej. Bezpieczeństwu energetycznemu było poświęcone spotkanie na platformie wiertniczej Troll na Morzu Północnym przewodniczącej Komisji Europejskiej, sekretarza generalnego NATO i premiera Norwegii. O szczegółach Beata Płomecka. Po zakręceniu przez Rosję kurka z gazem do Unii w ostatnim roku, Norwegia stała się największym dostawcą. Norwegia pomogła nam w krytycznym momencie, co umożliwiło nam przetrwanie zimy. Z zadowoleniem przyjęliśmy zapowiedź, że te dostawy pozostaną na wysokim poziomie, powiedziała przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen. Poinformowała też o koniecznej ochronie infrastruktury krytycznej w Europie, by uchronić ją przed aktami sabotażu. W tej sprawie Unia i NATO wzmocniły współpracę. Chodzi o wymianę informacji wywiadowczych, ściślejszy monitoring i zwiększenie obecności wojskowej, mówił szef sojuszu Jens Stoltenberg. Plan jest teraz taki, by przeprowadzać więcej wspólnych ćwiczeń, byśmy mogli działać szybko, jeśli coś się wydarzy. W styczniu Unia Europejska i NATO powołały wspólną grupę zadaniową. Wczoraj eksperci rozpoczęli pracę. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Publicysta portalu wPolityce.pl i tygodnika Sieci Goran Andrijanić stwierdził, że wybór Karola Wojtyły na papieża był dla Chorwatów nadzieją. W Polskim Radiu 24 Andrijanić zauważał, że Chorwacja, podobnie jak Polska, była w rosyjskiej strefie wpływów. Z wyboru Polaka na papieża cieszyli się nie tylko wierzący Chorwaci, zaznaczał publicysta. Chorwacji też wybór też był taki znak nadziei dla Chorwatów, dla wierzących Chorwatów, nie tylko nawet i dla niewierzących, powiedziałbym tak, które były przeciwko reżimu komunistycznego. Papież Jan Paweł II był bardzo związany z naszą walką o niepodległość. On był ważnym poparciem. Są takie teorie, nawet nie teorie, ale to są rzeczy, które są związane ze zwykłymi faktami, że on był nawet decydujący, jeśli chodzi o stanowisko organizacji międzynarodowych, stanowisko w sprawie uznania niepodległości Chorwacji. Też są W ten sposób Andrijanić odniósł się do doniesień TVN, że Karol Wojtyła wiedział o przypadkach tuszowania pedofilii wśród duchownych. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski wszczął z urzędu postępowanie wyjaśniające w sprawie materiału telewizji w związku z, jak podano, licznymi skargami. Konferencja Episkopatu Polski zaapelowała o uszanowanie pamięci jednego z najwybitniejszych rodaków i podziękowała wszystkim, którzy od samego początku stanęli w obronie dobrego imienia świętego papieża. Jeszcze tylko przez tydzień uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz studenci mogą zgłaszać pracę do czwartego konkursu Polskie Serce Pękło, Katyń 1940. Pomysłodawczynią konkursu jest marszałek Sejmu Elżbieta Witek, a celem upowszechnienie wiedzy o zbrodni katyńskiej. To wyjątkowe wydarzenie, podkreśla dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegżółka. artystyczne, historyczne, społeczne, ogólnopolskie, ono ma bardzo dużo zalet. To jest rzecz, którą promujemy i ta skala zainteresowania jest oczywiście bardzo duża, też dzięki Polskiemu Radiu. Jesteśmy pod wrażeniem tego, co prezentują młodzi ludzie, jakie prace do nas trafiają, to z jaką artystyczną, patriotyczną, ale też taką edukacyjną duszą mamy do czynienia. Jestem co roku urzeczony tymi, po pierwsze, ile jest tych prac, a po drugie, jakiego są formatu. Uczniowie szkół ponadpodstawowych mogą wziąć udział w konkursie w trzech kategoriach: praca plastyczna, literacka oraz tekst piosenki, a studenci w kategorii scenariusz lekcji dotyczącej Katynia. Wydarzenie honorowym patronatem objął prezydent Andrzej Duda. W komitecie organizacyjnym znalazło się m.in. Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jak już tak dobrze pogodzie idzie, to zobaczmy, czy weekend też będzie równie słoneczny i ciepły. Okazuje się, że tak, w skrócie, ale w szczegółach. W weekend Polska początkowo będzie w zasięgu wyżu wznad zachodniej Rosji i Ukrainy. Potem przejściowo znajdzie się pod wpływem niżu i ciepłego frontu atmosferycznego, by w niedzielę znaleźć się w słabo gradientowym obszarze obniżonego ciśnienia. Brzmi to poważnie, ale w sumie będzie ciepło i ładnie. Z południowego zachodu napływać będzie coraz cieplejsze powietrze i znowu dla mnie zagwozdka polarnomorskie i w niedzielę już w całym kraju maksymalna temperatura powietrza polarnomorskiego przekroczy 10 stopni na plusie. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. A w tej godzinie dla Państwa, bo jesteśmy razem jeszcze przez 2 godziny do godziny 18, w tej godzinie o Dniu Świętego Patryka, który dzisiaj, 17 marca, oraz o nowych powołaniach do reprezentacji w piłce nożnej. Bardziej śmieszysz mnie, nie wiesz. Nie wiesz, czego chcesz, czego nie chcesz. Wiesz, to nie pierwszy raz. To nie pierwszy raz, gdy ktoś ślepo błądzi. Nic z tego nie będzie. Nic z tego nie będzie. Łzy sny, mówisz, jestem zły wczoraj. Wczoraj wołasz, bądź dzisiaj, wieszasz psy znów. Znowu rację mam, mówisz, będę sam. Nic z tego nie będzie. Nic z tego nie będzie. Świetnie cię rozumiem, zaczęliśmy źle. Co ty ze mną masz, w co ty ze mną grasz? Nic z tego nie będzie. Nic z tego nie będzie. Puść mnie, przestań szarpać się, jeśli czegoś chcesz, to od razu wiesz. Złap, puść. Złap, puść, mogę podać ci nóż. Nic z tego nie będzie. Z tego nic nie będzie. Hej. patrzeć. Biłem się z myślami, dobrze dziś wyglądasz, wiesz. Skarę! Słabną emocję wokół aut elektrycznych. Unia Europejska przed do wprowadzenia w 2035 roku takich ograniczeń, które w praktyce zatrzymają produkcję aut z silnikami spalinowymi. I jednym z argumentów ma być tu rozszerzająca się oferta i rosnąca sprzedaż aut elektrycznych. Tyle, że jeżeli przyjrzeć się danym, różnie to wygląda w różnych krajach. A przyrosty procentowe, jeśli już przeliczać na konkretne sztuki, to mówiąc wprost, nie powalają. O tym więcej Kuba Witkowski. Pan Rafał jest jednym z kilkudziesięciu tysięcy posiadaczy aut elektrycznych w Polsce. Jeżeli chodzi o trasę, to akurat tym samochodem gdzieś tam do 300 km, 350 na jednym ładowaniu mogę zrobić, więc też nie jest jakaś tragedia. O blaskach i cieniach elektromobilności opowiadał niedawno w Radiu Kierowców. Takich jak on, według statystyk, jest ponad 60 tysięcy. Chociaż wszystko zależy od tego, jak będziemy liczyć. Połowa z tych samochodów to są hybrydy plug-in. Tłumaczy Maciej Brzeziński z redakcji portalu Autoświat. Czyli auta, które można naładować z gniazdka, ale de facto większość dystansu te samochody pokonują przy użyciu silnika spalinowego, także nie są to de facto samochody elektryczne. I zauważyła to też Komisja Europejska, która zamierza wykreślić tego typu hybrydy z listy aut niskoemisyjnych. Dlaczego? Ano dlatego, że najczęściej chodzi tu o duże auta marek premium, napędzane paliwożernymi silnikami. A hybryda plug-in jest tu swoistym listkiem figowym i niczym więcej. Dlatego, że one jeżdżą głównie jednak na benzynie, na oleju napędowym i de facto w wielu wypadkach mają wyższą emisję niż zwykłe samochody spalinowe, które nie mają kładu hybrydowego. Jeśli jednak skupić się na samych autach w pełni elektrycznych, których jest de facto trochę ponad 30 tysięcy w Polsce, ich powolny przyrost może być spowodowany przede wszystkim brakiem infrastruktury. A mam tu na myśli dostępność do szybkich ładowarek. Bierzemy sobie CCS, to jest to szybka ładowarka. Od Lublin tak. I możliwości pana Rafała. Ten pisk oznacza, że już samochód się zaczyna ładować. Wszystkie galerie w Lublinie mają te szybkie ładowania, czyli 50 lub 90. W około 30-40 minut doładujemy do 80%. I to jest najbardziej optymalna opcja, tak? Bo wszystkie inne ładowarki to są takie ładowarki, które nam naładują samochód w kilka godzin. Czyli tak jakbyśmy ładowali z domu z wallboxem. A z wygodnym dostępem do takich szybkich ładowarek nie jest też lepiej poza miastem. Aby pobudzić inwestycje w rozwój infrastruktury ładowania, potrzebujemy przede wszystkim dobrego planu dla całego kraju. Mówi Krzysztof Burda, szef Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności. Właśnie zaangażowania różnych interesariuszy w tym procesie, chociażby, żeby były dostępne bardziej przyłącza wysokich mocy, do których możemy po prostu swobodnie przyłączyć się do sieci elektroenergetycznych z infrastrukturą ładowania. A z tym wzdłuż wielu dróg jest wciąż problem i nie jest to wybitnie polski przypadek. Podobnie mają Włosi, gdzie na południu dostęp do infrastruktury elektrycznej jest też ograniczony. Problemem jest także drożejąca energia elektryczna, co wpływa na ewentualne oszczędności płynące z użytkowania takiego auta. No powiedzmy te 60 kW, 70 kW zawsze się doładowują, to około stówki to wynosiło i to wystarczyło na te właśnie 250-300 km. W optymalnej sytuacji są tu jedynie właściciele domów jednorodzinnych i to wyposażonych w fotowoltaikę, a tych jest relatywnie niewielu. Nie dziwi więc, że perspektywa inicjatywa wymuszonej prawem rewolucji budzi emocje. I co ciekawe, budzi także w takich segmentach transportu jak komunikacja miejska, gdzie obowiązkowe całkowite przejście na pojazdy zeroemisyjne ma nastąpić już w 2030 roku. W tak krótkim czasie, czyli w niespełna 7 lat, nie będziemy gotowi na to, żeby przejść na zeroemisyjne autobusy w 100%. Mówi Katarzyna Strzegowska, szefowa Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. Oczywiście podejmujemy wszelkie działania, żeby ta zeroemisyjność cały czas jakby była rozwijana i zwiększana. Natomiast to jest tak krótki czas, tak duże środki finansowe są potrzebne, żeby to zrealizować, że myślę, że będzie trudno. Dlatego coraz częściej słychać głosy, że determinacja unijnych urzędników zostanie brutalnie zweryfikowana w starciu z życiowym doświadczeniem. Dodajmy jeszcze, że sporo mogą tu namieszać same rządy poszczególnych państw członkowskich. Swój sprzeciw w twardym parciu do zakazu sprzedaży aut spalinowych od 2035 roku wyraziła nie tylko Polska, ale i Niemcy, Węgry, Czechy, Słowacja czy Rumunia. Time. teraz o dniu świętego Patryka. 17 marca to właśnie ten dzień, ten patron. Phil Collins przed chwilą u nas na antenie, on nigdy nie zgłaszał irlandzkich korzeni, pretensji do tego, chociaż Collins to mogłoby być również irlandzkie nazwisko. Zielone ulice, zielone piwo, trąbki, bębny i dudy. Tak wygląda dziś Belfast. Tak wygląda wiele innych miast na świecie, bo dzień świętego Patryka obchodzi cały świat. Nasz wysłannik Adam Dąbrowski jest w Belfaście, na co dzień w Londynie. Wsłuchiwał się w zgiełk, ale próbował też odpowiedzieć na pytanie, kim naprawdę był patron Irlandii. Głośno i kolorowo. Co tam ten arcyirlandzki deszcz? Happy St. Patrick's Day! To nie tylko Belfast, nie tylko Dublin. Cały świat wznosi dziś toast za Patryka. Mnóstwo zakątków globu jest zielonych. W wielu idą parady. Paradoks polega na tym, że to nie jest zwyczaj przejęty od mieszkańców Zielonej Wyspy. To kulturalny import z USA. Pierwsze spotkanie z okazji Dnia Świętego Patryka miało miejsce dopiero w 1737 roku. To byli prezbiterianie ze Szkocji i Irlandii, którzy wyemigrowali do Bostonu. Niedługo potem rozpoczęły się parady nowojorskie. Oni stworzyli coś nowego, bo dla Irlandczyków ten dzień zwykle był dniem refleksji, modlitwy i postu. Parady, orkiestry marszowe, picie piwa, my właściwie nie robiliśmy tego aż do lat 50., kiedy stopniowo docierało to do nas. Cały świat zaczął wtedy przystrajać się w kolor zielony. Nawiasem mówiąc, to oczywiście nie jest kolor Irlandii. Kolorem Irlandii jest niebieski. Przypomina mi dr Tim Campbell, szef Centrum Świętego Patryka w okolicznym Downpatrick. To tam najprawdopodobniej pochowany jest patron Irlandii w cieniu monumentalnej normańskiej katedry. Lista mitów i nieporozumień związanych ze świętym jest długa. Pamiętają Państwo historię o koniczynce? Święty Patryk miał jej użyć jako rekwizytu edukacyjnego i pokazać, czym jest Trójca Święta. Problem w tym, że nie mamy ani grama dowodu, że rzeczywiście ten rekwizyt został przez niego obmyślony, tudzież używany. Węży to on też z Irlandii nie wypędził. Powód jest dosyć zasadniczy. Po epoce lodowcowej nigdy tu węży nie było. I tak dalej, i tak dalej. Świat wznosi dziś toast za Patryka, który jest trochę enigmą, zlepkiem różnych wyobrażeń. Mamy jedną tradycję. Tradycję ludzi, którzy chcą się po prostu bawić, choć przez jeden dzień poczuć się jak Irlandczycy. Tu postać świętego Patryka po prostu się gdzieś gubi. Ale to nie tylko postać historyczna. Częścią tradycji z nim związanej jest przecież żywy kościół. Można jednak zrobić obie rzeczy. Wielu ludzi idzie na mszę, a potem się bawi. Nie da się jednak ukryć, że sama zabawa odkleiła się od postaci świętego Patryka, a nam zależy, by znowu stał się częścią świętowania. Jedno jest pewne, dziś w Belfaście dzień świętego Patryka raczej w trybie karnawału niż postu. No i jak to czasami można się nabrać, że święto importowane wydaje się, że tamtejsze, a jednak nie. You can't see your tomorrow today. Will you let go, let go? Can I hold you, can I make it feel okay? You're coming alive, prior to your joy, cry tear of pain. You're coming alive, beauty's gonna wipe the fear away. I see wonders, wonders in a broken world, hidden under, under, underneath the dirt. Wonders, wonders in a broken world. Tell me, do you see what I see? Wonders, wonders in a broken world, getting stronger for every boy and girl. Wonders, wonders in a broken world. Tell me, do you see what I see? So deep in doubt, and I know just how you feel in that place. Take a look around, there's a million little sparks of a golden age. We're coming alive, cry a tear of joy, cry a tear of pain. We're coming alive, beauty's gonna wipe the fear away. I see wonders, wonders in a broken world, hidden under, under, underneath the dirt. Wonders, wonders in a broken world. Tell me, do you see

korki, korkują się też dojazdy do A2 przed węzłem Poznań Wschód w stronę stolicy. Przypominamy także, że na S7, to już w Zakroczymiu, trwają prace drogowe, w związku z tym wyłączona z ruchu jest jezdnia w kierunku Gdańska. Ruch odbywa się jezdnią do stolicy. Na czas prac w dni robocze w stronę Warszawy dostępne są dwa pasy ruchu. Po południu, uwaga, odwrotnie, dwa pasy ruchu w kierunku Gdańska. Życzymy mimo wszystko, mimo tych utrudnień i wypadków, szerokiej drogi. Radio Nawigator Trójki. A teraz skrót serwisu i Artur Ewertowski. Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina. Trybunał obarcza go odpowiedzialnością za zbrodnie wojenne na Ukrainie. Ta informacja pojawiła się przed kilkoma minutami. Do tego tematu będziemy wracać w serwisie o 17. Zdecydowaliśmy o rozpoczęciu w parlamencie Turcji procesu ratyfikacji akcesji Finlandii do NATO, powiedział turecki prezydent Recep Tayyip Erdoğan, komentując przeprowadzoną w Ankarze rozmowę z prezydentem Finlandii Saulim Niinisto. Erdoğan podkreślił, że Finlandia podjęła konkretne działania mające doprowadzić do wypełnienia złożonych wcześniej przez Helsinki obietnic. Wciąż nierozstrzygnięta jest sprawa przyjęcia Szwecji do sojuszu. Wcześniej poinformowano natomiast, że głosowanie dotyczące przyjęcia Szwecji i Finlandii do NATO odbędzie się w węgierskim parlamencie 31 marca. Wcześniej nieoficjalne doniesienia potwierdziło biuro prasowe frakcji parlamentarnej rządzącego Fideszu. Węgry są ostatnim krajem Unii Europejskiej, przedostatnim obok Turcji krajem NATO, który nie ratyfikował umowy. Oficjalnie przedstawiciele rządu Viktora Orbana mówili, że procedura jest przedłużana z powodu wątpliwości Turcji. COVID-19 wkrótce nie będzie bardziej niebezpieczny od grypy sezonowej, oświadczyła Światowa Organizacja Zdrowia, której szef Tedros Ghebreyesus wyraził nadzieję na obniżenie w tym roku maksymalnego poziomu alarmowego dotyczącego pandemii. Myślę, że zbliżamy się do punktu, w którym będziemy mogli patrzeć na COVID w taki sam sposób, w jaki patrzymy na grypę sezonową, która jest zagrożeniem dla zdrowia, wirusem, który będzie nadal zabijał, ale nie zakłóca funkcjonowania społeczeństwa i nie paraliżuje systemów zdrowotnych, podała WHO. To był skrót informacji w Trójce. Ekonomia w Trójce. Jest z nami Marcin Jagiełowicz, czyli właśnie serwis ekonomiczny. Dzień dobry. Kończymy tydzień dobrą informacją dla kierowców. Diesel w okolicach 7 zł za litr nikogo już nie dziwi. 95 ustabilizowała się na średnim poziomie 6,70. W przyszłym tygodniu, zdaniem analityków biura maklerskiego Reflex, możemy liczyć na kolejne spadki cen benzyny i diesla w przedziale od 5 do 15 groszy na litrze. W ostatnich dniach ceny ropy, ale też choćby gazu, obniżała rynkowa panika związana z sytuacją niektórych banków. Polski sektor bankowy jest stabilny. Jest w zupełnie innej sytuacji niż dwa upadłe banki ze Stanów Zjednoczonych. Tak mówi Piotr Bujak, główny ekonomista PKO BP. Przede wszystkim siłą polskich banków jest bardzo mocna baza depozytowa. To są nieduże rozproszone depozyty milionów indywidualnych klientów. Te depozyty są objęte w bardzo dużej mierze, niemal w całości, gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i jakiekolwiek efekty zarażania są bardzo mało prawdopodobne. Przypomnijmy, tydzień temu amerykański Silicon Valley Bank, który obsługiwał przede wszystkim startupy i spółki technologiczne, ogłosił bankructwo, a w niedzielę dołączył do niego nowojorski Signature Bank. To pociągnęło za sobą duże spadki na giełdach, także w Polsce, ale jak mówi prezes warszawskiej giełdy Marek Dietl, Silicon Valley miał ekspozycję tylko na jedną polską spółkę, a panika rynkowa była nieracjonalna. Po głowie dostali wszyscy, czyli mocna przecena na giełdzie zupełnie niezwiązana z fundamentami. To jest niestety piękno bycia zglobalizowanym rynku finansowym, że jakieś zdarzenie bardzo odległe może rzutować na nasze wyceny. Natomiast patrzymy ze spokojem na to. Jestem pewien, że jak ochłoną, zmniejszą się emocje i inwestorzy docenią z jednej strony reakcję rządu Stanów Zjednoczonych, który postanowił ratować depozyty, z drugiej strony bardzo małą ekspozycję Polski na ten bank, to wyceny wrócą do swoich poprzednich poziomów. Na razie jednak na warszawskim parkiecie nastroje słabe. WIG20 pół godziny przed zamknięciem ostatniej w tym tygodniu sesji jest prawie 1,5% pod kreską, a WIG Banki, czyli subindeks, który właśnie pokazuje, jaki jest stan, jeżeli chodzi o papiery naszego sektora bankowego, ponad 2% pod kreską. Zobaczmy jeszcze waluty. Frank jest po 4,76, euro kosztuje 4,70, dolar 4,42, a brytyjski funt 5,37 zł. No i jeszcze podsumowanie pogody. W piątek pogodnie, miejscami na zachodzie kraju jedyne zachmurzenie, które może wzrastać do dużego, ale nie przejmujmy się z tym specjalnie, bo nigdzie nie powinno padać. Trójka. Program trzeci. No i tak jak obiecałem, jeszcze w tej godzinie zmieści się materiał o powołaniach do naszej kadry narodowej. Warto posłuchać i zostać z nami. Proszę Państwa, kadra, co tam inne rzeczy, gramy w piłkę i wszystko już jasne, to jest dobra wiadomość. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Fernando Santos ogłosił 25-osobową kadrę, która rozpocznie eliminację do Mistrzostw Europy. Nie obyło się bez niespodzianek. Wśród powołanych zabrakło m.in. Grzegorza Krychowiaka. Jest też jeden debiutant i więcej opowie nam o tym Mateusz Warianka. Selekcjoner Fernando Santos rozpoczyna nowy rozdział naszej reprezentacji. Świadczą o tym pierwsze powołania Portugalczyka. W kadrze zabrakło miejsca dla Grzegorza Krychowiaka, który od lat był czołową postacią reprezentacji Polski. Mimo słabszej formy w ostatnim czasie i krytyki, jaka pojawiała się w kontekście pomocnika, żaden z poprzednich selekcjonerów nie miał odwagi odstawić Krychowiaka od składu. A jak selekcjoner tłumaczy tę decyzję? Elaborada esta convocatória, os pressupostos. Foram 17 jogos da seleção nacional, jogos da fase final. Jeśli chodzi o powołania, to nie wypowiadam się na temat konkretnych nazwisk. Razem ze swoim sztabem obejrzeliśmy 17 ostatnich spotkań reprezentacji. To były ważne dla nas informacje, z których wyciągnęliśmy odpowiednie wnioski. Zwracaliśmy uwagę na zachowania poszczególnych zawodników. Obejrzeliśmy też wiele spotkań klubowych, w których grali piłkarze będący w kręgu naszych zainteresowań. Po analizie w sposób sprawiedliwy albo nie, bo w piłce czasem nie ma sprawiedliwości, podjęliśmy takie, a nie inne decyzje. Nikogo nie skreślam, przez 12 lat jako selekcjoner wielu zawodników u mnie grało, później nie byli powoływani, a na końcu i tak wracali do kadry. Nie wykluczam, że w tym przypadku też tak będzie. Decyzje muszą być tomadas i portanto jest to, co mi kompetuje, to jest dla tego, co fui kontratado, para tomar decisões. Assumirei sempre a minha responsabilidade. Santos nie miał sentymentów, to symboliczna decyzja, uważa dziennikarz i ekspert piłkarski Roman Couto. Muszę powiedzieć, że jest taki czas, że trener uznaje, że musi być zmiana, tak? Nie mam nic przeciwko Grzegorzowi, bo nie postrzegam tego jak wielu kibiców, a nie wiem, czy to są prawdziwi kibice, którzy tylko hejtują Grzegorza. To nie o to chodzi, żeby go hejtować, tylko chodzi o to, żeby go właściwie oceniać. On miał wielkie mecze w reprezentacji, ostatnio często nie pomagał tej reprezentacji. Brak Krychowiaka jest na pewno symboliczny. Beneficjentami zatrudnienia Santosza są młodzi polscy piłkarze. W kadrze znalazło się wielu niedoświadczonych zawodników, którzy byli pomijani przez poprzednika Portugalczyka Czesława Michniewicza. Mowa tu o Kacprze Kozłowskim, Michale Karbowniku czy Kamilu Piątkowskim. My musimy grać inaczej. Musimy konstruować akcję, musimy przyspieszać akcję, musimy grać w oparciu o skrzydłowych, musimy grać w oparciu o ofensywnie grających bocznych pomocników. My mamy piłkarzy do grania w piłkę, natomiast tego nie było widać na mundialu. My oczywiście osiągnęliśmy jakiś tam cel sportowy, wyjście z grupy, natomiast w cierpieniu i w nadziei, że szczęsny wybroni niemożliwe do obrony. Ewidentnie idzie młodość, ewidentnie, bo gdybyśmy zobaczyli na średnią wieku całej tej kadry, wyłączając powiedzmy Roberta Lewandowskiego czy nie wiem, Wojtka Szczęsnego, gdybyśmy wyłączyli ich bilans w reprezentacji, tych dwóch piłkarzy, to wyszłoby taki mało doświadczona kadra. Nie wiem, kto by miał tam najwięcej meczów. Biednarek ma na pewno 46 meczów w kadrze, ale gdyby tych dwóch piłkarzy wyłączyć, no to ta średnia liczba meczów w reprezentacji, średni wiek tych piłkarzy byłby bardzo, bardzo młody. Dodaje Kołtoń. Debiutantem w kadrze będzie Ben Lederman, były młodzieżowy reprezentant Polski i czołowa postać lidera Ekstraklasy Rakowa Częstochowa. Z naszej ligi powołanie otrzymał jeszcze Michał Skóraś z Lecha Poznań. Z powodu kontuzji nie byli brani pod uwagę Kamil Glik, Arkadiusz Milik i Jakub Moder. Santosz przy okazji konferencji potwierdził też, że do jego sztabu dołączy Grzegorz Mielcarski. Będzie odpowiadał za monitorowanie zmęczenia piłkarzy i ich regenerację. Prawdopodobnie będzie też przyglądał się piłkarzom grającym w polskiej Ekstraklasie. No a nasza drużyna eliminacji rozpoczyna już w piątek od wyjazdowego meczu z Czechami. Trzy dni później kadra zagra na Stadionie Narodowym z Albanią. Dla Santosza będą to pierwsze mecze w roli selekcjonera biało-czerwonych. I don't know what godzinę temu, jak na naszej antenie leciało śniadanie u Tiffany'ego, odniosłem się do nie śniadania, ale spotkań i to dwóch przy jedzeniu przywódców Japonii i Korei. Koreańczyk prezydent przybył do premiera Japończyka i tam rozmawiali o przyszłości. To temat bardzo długi oczywiście, ale teraz mamy chwilkę czasu. Przed chwilą u nas na antenie Coldplay i utwór, który nazywał się Mówienie, Rozmowa, Talk, Dialog, Porozumienie. I teoretycznie przywódcy mieli się porozumieć. I nawet na papierze i w komunikacie otwartym, mimo że jednego spójnego komunikatu, jak to czasami bywa po takich spotkaniach, obie strony nie zdecydowały się wystosować. Mimo wszystko różnic jest jeszcze zbyt wiele i każde słowo byłoby zbyt ważące. To okazuje się, że osoby, które nie znają się na tym temacie i nawet nie do końca wiedzą, czy chodzi o Koreę Północną czy Południową, bo naprawdę to nie ich fragment historii ani geografii, mogłyby mieć wrażenie, że rozmowy między tymi politykami dotyczyły zupełnie czego innego. Jeżeli chcielibyście się Państwo dowiedzieć więcej na ten temat, to polecam jutrzejszą audycję Świat do Trzeciej między 13 a 15 na naszej antenie, bo wtedy to spotkanie i te dwie kolacje i wszelkie wątpliwości weźmiemy na tapetę i omówimy bardzo dokładnie. Give me your life. I hate waking up alone. Call me when you're heading home. I got things I need to say that I can't say to you over the telephone. 4-5 glasses all alone. Boys and girls just come and go. I haven't seen you for a minute. I don't like it, not at all. One thing that I know is as hard as I try, regardless of the tears I cry for you today, regardless of the words you sing but never say, you're always in my mind somehow, whether we're up or down, regardless, regardless. Oh, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. When I'm sleeping all alone, I'm yours to have, but I'm a hoe. Then I can't touch you through the phone. Even when you drink me cold, I still got your t-shirt on. Haven't seen you for a minute, no. I don't like it, not at all. One thing that I know is as hard as I try, I can't face the thought of you not being in my life. My life. Regardless of the tears I cry for you today, regardless of the words you sing but never say, you're always in my mind somehow, whether we're up or down, regardless, regardless. Oh, regardless, la la la la la. Oh, I'm so crazy. The things that you do to me, ooh, it's as if you don't rape me, yeah. Baby, don't play me, yeah. This ain't no game to me, yeah. Regardless of the tears I cry for you today, regardless of the words that you think but never say, you're always in my mind somehow, whether we're up or down, regardless, regardless. Oh, zaczynają się kłopoty na światowym rynku cyfrowym. Mark Zuckerberg zapowiedział tak zwany rok wydajności. Jak łatwo się domyśleć, w korporacyjnej nowomowie oznacza to tylko jedno – zwolnienia. Meta, czyli to, co kiedyś było Facebookiem, po latach powiększania ma w tym roku zwolnić 10 tysięcy pracowników. Należący do Zuckerberga koncern to nie jedyny gigant technologiczny, który w ciągu ostatnich miesięcy zdecydował się na redukcję personelu. Dlaczego takie zjawisko ma w ogóle miejsce? Tłumaczy nam na antenie Damian Wróblewski, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa. Wynika to ze stop procentowych, które rosną oczywiście z sytuacji politycznej, ale głównie chodzi o odchudzenie firmy, dlatego że 2 lata temu, gdy mieliśmy pandemię, był duży przyrost zatrudnienia w IT, a aktualnie są po prostu optymalizacje. Te zwolnienia są taką post-covidową korektą. Paweł Pisarczyk, ekspert do spraw cyfryzacji i nowoczesnych technologii. To znaczy w trakcie COVID-19 okazało się, że wszyscy zachwycili się pracą zdalną, co spowodowało tak naprawdę zatrudnianie dużo nowych pracowników. Hamuje trochę konsumpcja, tak? To znaczy już nie kupujemy tak dużo jak wcześniej, nie konsumujemy tak dużo, dlatego że każdy z niepewnością patrzy w przyszłość, więc każdy zaczyna się koncentrować trochę bardziej na tym, co ważne. Kim są zwalniane osoby, tłumaczy Ignacy Święcicki, kierownik Zespołu Gospodarki Cyfrowej w Polskim Instytucie Ekonomicznym. Spora część tych zwalnianych to są osoby obsługowe, czy z działów powiedzmy też HR. Natomiast na przykład Mark Zuckerberg w komunikacie, w którym informuje o tych zwolnieniach, mówi też, że będzie dokonywał przeglądu projektów, że chce kasować projekty, które nie są centralne dla rozwoju firmy, nie służą jej długofalowej wizji, jakakolwiek by ona nie była. Zuckerberg zapowiada także rok wydajności, a w ramach niego m.in. powrót pracowników do budynków biurowych. Czy to oznacza, że praca zdalna się już nie sprawdza? Sprawdza się tam, gdzie ktoś potrafi pracować zdalnie, ale okazuje się według badań, że wiele osób wykorzystuje tę sytuację do celów prywatnych i ich jakość pracy jest zupełnie drastycznie mniejsza. Dlatego też tutaj musimy mieć świadomość tego, że pracodawcy zwrócą za uwagę i widzi, jakie są straty spowodowane tym, że pracownicy pracują z domu. Więc nie dla każdego praca zdalna. Jeżeli mówimy o rozwoju technologii, czyli tak naprawdę o pracy badawczej, to ludzie muszą się ze sobą spotykać, ludzie muszą ze sobą rozmawiać, bardzo ważne są spotkania w kuchni, bardzo ważne są dyskusje i bez tego się nie da. Kilka tysięcy osób zatrudnionych w dużej firmie zajmującej się handlem internetowym podpisało petycję sprzeciwiającą się powrotowi do stacjonarnego trybu pracy. A jak światowe zawirowania oddziałują na rynek Polski. Też pamiętajmy o tym, że w Polsce polskie firmy IT czy polskie software house'y bardzo dużo produkowały na eksport, więc oczywiście jeżeli zagraniczne firmy będą ograniczały swoje prace, to się przełoży na polski rynek. Ale pamiętajmy, że w Polsce był bardzo duży popyt i na programistów i na te usługi, dużo większy niż podaż. Więc nawet jeżeli jakieś spowolnienie tutaj do nas będzie odczuwalne, to nie sądzę, żeby to się przełożyło na tego typu zwolnienia czy jakąś trudną sytuację na tym rynku w Polsce. Sytuacji rynku cyfrowego przyjrzał się Bartosz Bielecki, a cały czas mamy te różne rozwiązania sztucznej inteligencji dookoła siebie i tak naprawdę pytanie jest kiedy, a nie czy zostaniemy zwolnieni wszyscy. Życzyć mi na pocztówce nie wiadomo skąd. Wesołych świąt, wesołych świąt, wesołych świąt. Mogłaś być już na dnie, a nie byłaś nigdy. Nie dowiesz się, co straciłaś. Mogłaś być już na dnie.